już po pierwszej. Drzewo mamy z głowy. To przedostatnie opowiadanie w tomie opowieści ostateczne. Nie czytałem go wcześniej, także z zainteresowaniem wysłuchałem do końca, ale i zdziwiony jestem, bo nie odkryłem, wertując książkę, i tego opowiadania. Lirnik, rok 2010. W związku z tym sam zamieniam się w słuch i lecimy z kolejną opowieścią. O, jest dokładnie ta sama miejscowość, która przed chwilą, ta z lipą. Trafił do kopańca przypadkiem. Choć słowo przypadek dzisiaj wydaje mu się nie całkiem właściwe. Poznał ludzi i miejsce, które na pierwszy rzut oka nie wyróżniało się niczym szczególnym. Od wioska w górach izerskich, taka, jak ich wiele, ładnie położona, z kilkoma domami przysłupowymi na okrasę, ale już od pierwszego pobytu Jarek czuł się tutaj trochę nieswojo. Pomimo nieograniczonego uwielbienia dla sudeckich klimatów, owa nieswojość wytrącała go z równowagi. Przyciągała go i odpychała, kusiła i irytowała. Co jest? To pytanie pojawiało się zawsze, gdy wjeżdżał do wsi, niezależnie czy wjeżdżał od strony Koromnowa czy Kromnowa Woli. Chyba mam paranoję, powiedział kiedyś do swej poślubionej niedawno żony Oli. Zawsze to wiedziałam, próbowała żartować. Ona, córka mazowieckich piachów, dopiero oswajała się z granitowo-bazaltowym krajobrazem, próbując go czytać. Dla niej fascynacja jedną wioską z całego morza możliwości nabierała z czasem cech chorobliwych. Jarek przyjeżdżał do kopańca od 2 lat. Wstąpił nawet do miejscowej grupy średniowiecznej, gdzie grał na lirze korbowej, choć bieganie w rajtuzach i robienie z siebie pajaca publicznie napawało go lekkim obrzydzeniem. Ale nie musiał się żonie tłumaczyć, dlaczego znowu jedzie do kopańca. Czasami siadał na najwyżej położonym zakręcie drogi asfaltowej i gapił się w przestrzeń. O, i w takiej chwili zadumy na razie go porzućmy. Po drabinie do tej lipy się wchodziło, w związku z tym i Jakubowa drabina u nas. your face. You listen to a thousand colors. You stare at your worshiper standing on a rainbow. Muzyka, w której niewiele się działo, ale też i nie śpieszyła się donikąd, bo i po co. Skoro nasz bohater siedzi sobie czasami na zakręcie drogi asfaltowej i gapi się po prostu w przestrzeń. No i tutaj go zastawiliśmy, a tymczasem, no właśnie, z czasem zauważył, że jego niepokój rodzi się z drobiazgów dostrzeganych w przestrzeni, w ludziach, w przedmiotach czy historii tego miejsca. Zdarzenia bez związku, rozmowy bez sensu, obrazy, które odtwarzały się w nieskończoność, a które doprowadzały go do szału. Chaos. Chaos. Choć od początku wydawało mu się to idiotyczne, postanowił sporządzić listę, która ułatwi mu poskładanie w całość to potłuczone lustro obrazów, opowieści, przedmiotów. Powstała z tego lista pytań, która zawsze zaczynała się tak samo. Dlaczego? Dlaczego kamienne wały w kopańcu pozostawały niewidoczne przez całe dziesięciolecia, a dawnym niemieckim mieszkańcom wsi pokazały je dopiero małe polskie dzieci? Dlaczego w okolicznych lasach można znaleźć kamienie z literami F i P? Dlaczego w kaplicy cmentarnej witrażowa twarz Chrystusa jest najlepiej widoczna z trumiennej pozycji zmarłego? Dlaczego dziwnie uśmiechająca się dziewczyna w sklepie jest w ciąży od 2 lat? Dlaczego ktoś kiedyś postanowił słupy ogłoszeniowe prawie w szczerym polu? Dlaczego ktoś porozbijał młotkiem głowy kamiennym aniołkom z przykościelnego epitafium? Dlaczego zimą sarny w kopienieckich ogrodach zjadają tylko trujące rośliny? Dlaczego Na drodze siedzi zawsze czarny pies, do którego nikt się nie przyznaje. Dlaczego w czasie wojny 30-letniej nie dotarł do wsi żaden obcy żołnierz, gdy śmierć kosiła wokół na oślep? Dlaczego dom księdza jest najbrzydszy we wsi? Dlaczego naprawdę, chyba naprawdę mam paranoję, pomyślał, pisząc to pytanie, skreślił je zdecydowanym ruchem i zaczął pisać dalej. No właśnie, niech sobie jeszcze popiszę, a u nas, skoro góry izerskie, to król gór i leśne licho. Licho, a my dalej z wyliczanką dlaczego. Dlaczego dom księdza jest najbrzydszy we wsi, przypomnę. To pytanie zostało skreślone, ale pojawiły się następne. Dlaczego na jednej łące nie rosną samosiejki jak wszędzie, a trawa rośnie z trudem? Dlaczego tylko w kopańcu można obserwować tęczę na nocnym niebie? Dlaczego nikt nie mówi o tym, że jedna z najstarszych hut szkła powstała właśnie tutaj? Dlaczego na pocztówce z 1911 roku widać dziwną budowlę zwaną domem wodnym, a nikt nie wie, gdzie ona stała, nawet starzy Niemcy? Dlaczego w każdym przewodniku i na każdej mapie pojawia się jelenie źródło, a nikt nie umie go odnaleźć? Dlaczego sołtys wsi wiesza flagę Polski na skalę o nazwie Młyniec, tam gdzie w 1813 roku przebiegała linia demarkacyjna między armiami Francji i Rosji? i gdzie po raz pierwszy powieszono jakąś flagę na znak rozejmu. Dlaczego w lesie można spotkać dziwne kamienie budowlane, kamienne budowle przypominające wielkie rogale? Dlaczego Kopaniec uchodzi za kolonię artystyczną, a artystów jest tylu, co kot napłakał? Dlaczego niektórzy nie mogą patrzeć na ich obrazy? Dlaczego tam, gdzie kończy się asfalt, na łące, kamienie nawet zimą są ciepłe? Dlaczego do stawu woda wartko wpływa, ale nigdzie nie wypływa? Przyszło mu do głowy jeszcze 100 innych pytań, ale gdy usłyszał głos żony nad ramieniem, chyba cię pogięło. A, przestał pisać. Przypiął listę pytań na tablicy przy komputerze i od tej pory zerkał na nią od czasu do czasu. Przeglądając kolejny raz mapę okolic Kopańca, popatrzył na swoją listę. Uśmiechnął się głupkowato, wstał energicznie i powiedział do żony: no, jadę na chwilę do Kopańca. No wiesz. Kiedy Ola zobaczyła w drzwiach dzielnicowego, od razu wiedziała, że poszukiwania przerwano. W końcu minęły już 3 tygodnie. Pozostaje mieć nadzieję, że wyjechał z jakąś laską do Anglii, powiedział policjant, przestępując z nogi na nogę, jakby miał zapalenie pęcherza. Jaki on ma nienaturalnie wielkie stopy, pomyślała Ola. Przepraszam, burknął policjant, wciskając jej jakieś papiery w dłoń. Po chwili zbiegał szybko po schodach. O, no i patrzę, jeszcze jest troszeczkę opowiadania, w związku z tym sprawa pewnie się wyjaśni. A u nas, no, przez 3 minuty jeszcze pogramy. Muzyka jak w sam raz dla liernika i do biegania w rajtuzach po Kopańcu, gdzie się właśnie udajemy. Burknął policjant, wciskając jej jakieś papiery w dłoń. Po chwili zbiegał szybko po schodach. No i to są trzy gwiazdki i kontynuujemy. Młodzieniec wyglądający na studenta dziarsko maszerował niebieskim szlakiem w kierunku Kopańca, rozwalając patykiem wszystkie grzyby napotkane po drodze. Szedł z Górzyńca, a chciał dotrzeć do chatki górzystów jeszcze przed zmrokiem. Przedzierając się przez paprocie i widząc już pierwsze zabudowania wsi, usłyszał dźwięk lub dźwięki sączące się tuż przy ziemi. Zawodzące, długie, o, zadziwiająco długie. Wychodząc z lasu na drogę, zobaczył człowieka w ubraniu roboczym, próbującego kopać rów szpadlem. Sądząc po tym, że dopiero zaczynał, a słońce było wysoko na niebie, pomyślał sobie, że to pewnie interwencyjny z gminy. Słyszał pan? Młodzieniec wskazał las za sobą. No, odpowiedział kopacz, jakiś popopraniec od kilku miesięcy. Gra na lirze po krzakach w lesie, dodał. Dlaczego na lirze? Spytał durnowaty młodzieniec. Cholera wie, odparł kopacz, bojąc się, że będzie zmuszony do opisania tego instrumentu, a jedyny instrument, którego wyglądu był pewien, to była gitara. No to idę do sklepu, powiedział kopacz. Wytarł nos rękawem, schował szpadel pod krzakiem i ruszył drogą, a w dół wsi. To ja pójdę, rzekł młodzieniec, zerkając niepewnie w paprocie za sobą. Poprawił plecak i ruszył w przeciwną stronę. Kopacz, mijając słup ogłoszeniowy, który wyglądał jak wielka flaszka ze smoczniem, pomyślał o butelce zimnego piwa. Dzisiaj do Małgosi przywieźli lwóweckie. O, no właśnie, i to kieruje naszą myśl ku lodówce nocną porą. Jest moment, w którym można tam się udać i pomyszkować, bo u nas nocny kochanek i taka średniowieczna opowieść o koniu na białym rycerzu. Zamknięta, z głodu przestała już jeść. Między udami, gdzie kiedyś wiatr hulał, rozciąga się pajęcza sieć. Minęło dokładnie lat 50 parę, a może nawet i mniej. I choć się niewielu starało, to żaden nie uwolnił jej. Wierzy głęboko, że zobaczy w wieży tego, o którym wciąż śni. Wierzę się rzuci na niego jak zwierzę, gdy ten przerwie pajęczą nić. Dziwne stękanie się nagle rozlega, czyżby to ktoś wspinał się? Przez okno księżniczka dostrzega konia, co rży, czy tam rżnie. To był koń na białym rycerzu, na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu, na białym rycerzu był koń. To był koń na na białym rycerzu. Na białym rycerzu był koń, to był koń na białym rycerzu. Na białym rycerzu był koń. Białego konia. Nie wiem, czy to prawda, ale obiło mi się o uszy, że gdy powstawały Stany Zjednoczone i wybierano przywódcę tego kraju, a w zasadzie nie tyle przywódcę kraju, co człowieka, który mógłby armię Stanów Zjednoczonych do boju powieść, wybór padł na Waszyngtona, a wybór był prosty, dlatego że był postawny, wysoki i miał dużego białego konia, a zatem w komplecie z koniem był elementem na polu bitwy tak dużym, że nie sposób go było przeoczyć i to zaważyło. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale jeżeli kogoś to zainteresowało, proszę pomyszkować, sam chętnie się dowiem, ile w tym prawdy jest. No właśnie, za chwilę do białego konia i rycerza dołączy Marysia, bo Percival Schuttenbach. Zobacz, jak Percival Schuttenbach, a propos jeszcze tej listy i dlaczego, przypomniało mi się, że jeden z facecjonistów przedwojennych w jednym z kabaretów opowiadał, że mamy często biją swoje pociechy, a czynią tak dlatego, że są zdesperowane, bo brzdące zamęczają ich ciągłymi pytaniami, dlaczego i dlaczego. No i że najbardziej opanowana matka uderzyła swoje dzieci dopiero przy 57. pytaniu, które brzmiało: dlaczego mama gryzie syfon? Takie rzeczy. Też nie pamiętam dokładnie, który to, czy Tuwim, czy Słowiński, ale ktoś z tego kręgu takie rzeczy opowiadał. No dobrze, pograjmy jeszcze chwilę, a potem powrócimy jeszcze do polskich wykonawców. Jeune fille de 15 ans, belle comme une rose. Elle a eu un enfant, personne n'en est la cause. Ne sachant comment faire pour s'en débarrasser. Dans la rivière de Nantes, elle s'en va l'y jeter. Personne ne l'avait vue que sa plus proche voisine. S'en va directement prévenir la justice. Aux gens de la justice, vous ne savez donc pas ce qui se passe en ville si on ne vous le dit pas. Les gens de la justice sont allés chez la belle. L'ont trouvé sur son lit, sa mère est auprès d'elle. Bonjour, bonjour la belle, comment vous portez-vous? Les gens de la justice, oui, l'ont affaire à vous. J'ai eu un enfant, comprenez ma détresse. De mon cœur innocent, je n'étais pas maîtresse. Allons, allons, la belle, prétend de boniment, montez-y à cheval, suivez-nous promptement. Thank you. Aleksander pisze, że pyta się, czy słyszałem, że odszedł dziś od nas wspaniały muzyk Andrzej Rusek. Słyszałem o tym i nie mogę się z tym pogodzić. Znakomity basista, a mówię to jako kontrabasista. Słuchałem go w licznych nagraniach, zawsze z zazdrością, ale i z przyjemnością. I nie znałem osobiście. Wydaje mi się, że musiał być wspaniałym człowiekiem, bo niezależnie od rodzaju muzyki, jaki uprawiał, zawsze wyglądało na to, że jest znakomicie dogadany muzycznie z całą resztą, a to można osiągnąć tylko i wyłącznie nadając na tych samych falach. Także nie zdziwię się, jak koledzy, którzy zajmują się muzyką rozrywkową, poważną i jazzową, będą przypominali jego nagrania w najbliższym czasie. Ach, no, takie czasy. A u nas kapela Sowów. A nie, przepraszam, Sowy. Kapela Niewińskich. Słowa. kapela niewińskich. Przejęzyczyłem się, bo kapela Sowów też jest z Rzeszowskiego, ile dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o Sowę, co siada i słucha, kto z kim gada, to przypomnę, że afera podsłuchowa w lokalu Sowa i przyjaciele. Przypadek? Nie sądzę. A u nas 10 minut jeszcze. Grania na kolorową, folkową nutę. Przypomnieliśmy z kapelą Niewińskich, że jesteśmy audycją cokolwiek ludową. A teraz Svanrand. Proszę o coś azjatyckiego w rodzimym języku. The Who. Myślę, że sprosta wymaganiom, a ja tylko przypomnę, że jutrzejszej nocy od godziny 4 do 6, czyli w zasadzie już nie w nocy, tylko przy wstawaniu, będę Państwu w programie trzecim towarzyszył. A teraz jeszcze The Who. archnią łeju, łeju. Ich Mutter ist zum Gundet und was wie Andler tunju, łeju, łeju. Ich dach, ich zum Gundet zur Wand, die wird tunju, łeju, łeju. Pożegnali, ale ja przypomnę, że tę noc spędziliśmy z Leszkiem Różańskim, Kaliną Jaśko i Piotrem Syposzem, środowiskiem karkonoskich przewodników, którzy dość specyficznie swą misję wypełniają, nawet wtedy, gdy na szlaku nikogo nie ma, a również wspomnę o tym, że same Karkonosze to nasza trójkowa okolica, bo tam przecież mamy swoją zimową stolicę. W związku z tym mam taką cichą nadzieję, że gdy tylko świat wróci do normy, będziemy mogli zorganizować jakieś osobliwe spotkanie tam właśnie. I z taką nadzieją Państwa żegnam, przypominając nieśmiało o tym, że już następnej nocy będziemy mieli okazję spotkać się znowu. A teraz pozostawiając Państwa w dobrym towarzystwie jeszcze kilka nutek, a nawet już nie, po prostu mówię.